gönül diliyle insanlara teveccüh edilir, gönüllere otağ kurulursa, çevrenizde bir sürü gönüllü oluşur. Kendini bu işe adamış, bir daha da geriye dönmemeye azmı cezmı kast eylemiş. Dünya kadar baba yiğit insan oluşur çevrenizde. Gönül diline cevap. Çünkü öyle bir dilin arkasında inayeti ilahi, teveccühat-ı subhaniye vardır. O yanıltmaz. Tesir gücünü artırır. Adeta bir kuru tesiri icra eder. Öyle bir gönül. Oradan ne gelirse bilke mükeyif onu bilemeyiz. Fakat oradan gelen teyidin onun üzerinde onu güçlü, tesirli hale getirmesi için yeter, artar. Bu disiplini her zaman koruyabildik mi, sahip çıkabildik mi bilemeyeceğim. Fakat ne ölçüde sahip çıkıldıysa şayet, ona Cenab-ı Hakk'ın teveccüh 10 katıyla olmuştur. Bir avuç insan o mevzuda ciddi bir tecrübe görmeden, rehabiliteye tabi tutulmadan, psikolojik bir eğitime tabi tutulmadan dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Böyle bir şeyi istiskal eden, bir suçmuş gibi, bir günahmış gibi, bir kabahatmış gibi anlatan şom ağızlar var. Eksik olmadı bunlar. Bugün de olacak, yarın da olacak, öbür gün de olacak. Fakat denebilir ki olan şey 20. asrın en büyük hadisesidir. Dünyanın dört bir yanında. Bilmem, belki 200'e yakın ülkesinde gönül diliyle insanların gönüllerine otağ kurma mevzu milletimize ait bir hususiyet olarak bu 20. asırda tahakkuk etmiştir. Hem de başkalarının 200 senede yapmaya çalıştıkları, belki bir kısmını yaptıkları şey Allah'ın izni, inayeti, riayetiyle 20 küsür senede yapmışlardır. Başkalarının yaptığı zamanla mukayese yaptığımız zaman 1/10 kadar bir şey. Ve bu hazmedilememiş, çekilememiştir. Türlü türlü karalamalara başvurulmuştur. En son karalamanın adı da terör örgütü. O terör örgütü dedikleri insanların en küçüğü kıtmir. Evet, her zaman karşınıza bir gayri haddin, min gayri haddin çıkan kıtmir. Size yemin ederim bilerek bir karıncaya ayak basmadım hayatım boyunca. Evet, size daha evvel arz etmiştim. Bir akrep deliğine daha rüştü ermediğim dönemlerde zannediyorum 7-8 yaşındaydım. Su döktüğümden dolayı düşünün. Aradan 70 sene geçmiş. Arkadaşlarıma soruyorum, onu Allah bana sorar mı? O hayvan orada o sudan boğulduysa. Beni teselli ediyorlar, diyorlar ki orada bir delik açın da bir de yukarıya doğru bir şey yapar. Kendini her zaman korumaya alır, o ölmemiştir filan. Ama ben buna bir türlü inanmıyorum. Terör dedikleri, terörist dedikleri insanlar bunlar. Zannediyorum, insan insanın aynasıdır diyeceğim. Mümin demeye dilim varmadı. Herhalde kendi karakterlerini okuyorlar sizde. Kendi ruh hoyratlıklarını okuyorlar sizde. Kendi vicdan huşunetlerini okuyorlar sizde. Onun için çağın hadisesi olan böyle bir açılımı milletimiz adına, insanlığın onlara vüd vaz edilmesine karşılık bu harekete sinelerini açmasına mukabil, bu pozitif şeylere mukabil senelerden beri değişik negatif yollara başvurarak, yalana, tezvire, iftiraya başvurarak, devlet hazinesini boşaltarak, peylenebilecek insanları peylemek suretiyle, bu bir yönüyle Mevlana ruhuyla her bir yanda mum tutuşturma işini, ameliyesini üzerine almış, deruhli etmiş, insanların aydınlatma ameliyesini durdurmak için akla hayale gelmedik 40 haramilik yapma. Herhalde meseleleri değerlendirirken acaba bunlar mı terörist yoksa bir kısım devletin başında, devletlerin başında, bir dönemde Almanya'nın başında, bir dönemde Irak'ın başında, bir dönemde Libya'nın başında, bir dönemde bilmem nerenin başında bulunan, sürekli terörizm estiren insanlar, onlar mı terörist? Bu mevzuda kararı tarih verecek. Tarihin sayfalarına nasıl düşeceklerini gelecekte görecekler. Teröristin, ne diyorum bakın, Allah belasını versin. Ama terörist olmayan, dünyada sulh-ı umuminin, selahın timsali olan insanlara terörist diyenlerin, terörist diyen ahlaksızların, densizlerin de Allah belasını versin. Evet, bedduaya dilimiz varmazdı, amin de demezdik. Fakat mesele o ölçüde şenaat içinde cereyan ediyor ki, en selim vicdanlar bile bunun karşısında, bu ölçüde olsun, baş kaldırma lüzumunu duyuyorlar. Bari bu kadar. Yumruk sallamadık, yüz ekşitmedik. Neye karşı? Hitler'in SS'lerinin muamelesine karşı. Ekşitmedik, hiç olmazsa vicdan rahatsızlığını karbondioksit atıyor gibi bununla rahatlatma. Belki bunları da zift medyası değerlendirecek. Bilerek konuşuyorum. Zift medyası değerlendirecek. Varsın değerlendirsin. Dünyanın dört bir yanına giden baba yiğitler, baba yiğitliklerine terettüp eden, düşen şeyi yapacaklar. Haramiler bazılarını kaçırıyorlar. Kaçırdıkları bazı kimselerden haber yok. Bunu 40 haramilerin başındaki yapmamıştır. Ve belli bir dönemde, Haçlılar döneminde, İngiltere başsız kalınca oradaki Robin Hood'lar da yapmamıştır. Öyle bir şenaat, öyle bir denaat. Adamın evine gidiyor, derdest ediyor, arabaya koyup götürüyorlar. Nereye götürdükleri belli değil. Sonra saldıklarını mefruc olarak götürüp bir dağın başına koyuyorlar. Müslümanlıkla bunu telif etmek mümkün değil. Davranış itibariyle kimseye kafir demek haddimize değil. Davranış itibariyle bu davranış, bu tavır, bu muamele kafir muamelesidir. Ve bunu görmezlikten gelen bir kısım teologlar, onlar da bu mesaviye iştirak ediyorlar demektir. Burada onu paylaştıkları gibi, öbür tarafta da neyi paylaşacaklarını Allah Celle Celaluhu tepelerine balyoz gibi vuracaktır. Diyenin, edenin de deyip etme karşısında sükût edip, hatta onları tasvip eden gerekli şeyler yapılıyor diye, onların kuvve-i maneviyelerini takviye eden, teşcih eden, sevk eden insanları da. Ama o baba yiğitler bugüne kadar 20 senedir bulundukları yerlerde nabız tutuldu, kalp yoklandı 50 defa. İnsan oldukları tespit edildi 50 defa. 50 defa testten geçirildiler. Ve onlar oralarda bağırlara basıldılar. Fakat şimdi bir kısım peylenebilecek insanlar Amerika'ya bile etekle para döktüler. Medya mevzu oldu. Efendim buradakiler haysiyetli davrandılar. Öyle birisini uzaklaştırdılar. Fakat her yerde öyle haysiyetli davranma olmuyor, olmayabiliyor. Dünyada satılmayan insan sayısı çok azdır. Fiyatlar farklıdır. Biri 10 milyona satılmıyorsa 20 milyon verirler. 30 milyon verirler. Bazen milyar verdikleri de olur. Dedikleri olsun diye. 20-30 seneden beri yapılan şeyler yıkılsın diye. Mabet yıkıyor, onun yerine dırari mescitler yapıyor gibi o hamleleri devam etsin diye. Yapacaklar bunu. Ama baba yiğitler, böyle bir kaçırılma meselesi söz konusu ise şayet ve bu mutlaksa, bunu göze alarak oldukları yerde kalmaya devam edeceklerdir. Fakat başka yerlerde kendileri için hizmet etme imkan ve zemini müsaitse ve böyle bir sui akibetten de endişe duyuyorlarsa, orada hizmetten ayrılır, başka bir yerde Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle o hizmeti yine devam ettirirler. Çünkü baba yiğitliği şiar edinmişler onlar. Çünkü beklentisizler onlar. Çünkü adanmışlık ruhuyla hareket ediyorlar. Zannediyorum %99,9'unun yeryüzünde dikili bir taşı yoktur. Saray değil, sahiplerinin Allah belasını versin. Filo değil, onun arkasından koşanların Allah belasını versin. Zaten verecek, emin olun. Allah gayurdur, peygamber ifadesiyle ağyardır. Gayretlilerin en gayretlisidir. Ya gâretallah, hüssü seyre müsreten elâ adayna, fî halli ukdetina. Ya gâretallah, ya gâretallah, ya gâretallah, sana havale ediyoruz. Allah bu sese, bu soluğa karşı yapacağını yapacaktır, tereddüdünüz olmasın. Onlar yelken açtıkları o isyan deryasında öyle şeylere çarpacak, öyle dağılacak, öyle rezil-i rüsvay olacaklar ki tarih onları yad ederken Hitler gibi yad edecek, Saddam gibi yad edecek, Kazzafi gibi yad edecek. İsterse çevrelerindeki bir kısım bağışlayın. Yalakanlar onları Mehdi gibi göstersin, Emirül Müminin gibi göstersin. Tarih yanılmaz. Bugün olmazsa yarın doğru şeyler bir bir pırıl pırıl böyle altın kelimelerle o sayfalara dökülecek ve herkes bakacak oraya. Sadece bugün değil, o gün bile lanet olsun öylelerine. Lanet ile anılan Cebabire'ye, rahmet okutturanlara lanet olsun diyecekler. Evet. Geriye dönelim. Yerinde kalmaya kararlı her şeye rağmen, kalmaya kararlı insanlar, tedbir-i temkinde kusur etmemek lazım. Antır parantez burada bir şey söyleyeyim ben. İster içte, isterse dışta. Zalimlerin en güçlüsü İslam dünyasında içte. Irak'ta en büyük zalimler içteydi. Libya'da da en büyük zalimler içteydi. Şimdi de dünyanın değişik yerlerinde zalim, zalim demek tam ifade etmez. Azlam, müzaaf, mükab zalimler içte. Zalime yardım etmek zulme iştirak sayılır. Yardım etmek değil, onun işini kolaylaştırmak aynen zulmü paylaşma demektir. Kıtmir 27 Mayıs'ta belki derdest edildi. Fakat ne gençtim, askerlik yapmamıştım. Ne taviz verdim, ne de onların işini kolaylaştıracak tavır, davranış ve beyanda bulundum. Sizin en küçüğünüz, içinizde bulunmak suretiyle beni de Allah'ın affedeceğine inandığım sizlerin kıtmiri de diyebilirim. Her türlü iddiadan uzak bir insanım. 12 Mart'ta içeriye aldılar. Hiçbir şey inkar etmedim. Ama onların işlerini kolaylaştıracak ifadelerde de bulunmadım. Belki bir yönüyle kendimizi orada tam ifade etme imkan oldu ki, bunu utanarak söylüyorum. Oradaki mahkeme başkanı tavır ve davranışlarıyla bize insanlık dersi verdi dedi. Tavır ve davranışlarıyla, yalan söylemiyorum. Ama işlerini kolaylaştırmadım. Salın bizleri yani. İçeride tutmak için işlediğimiz bir cürüm, bir günah yok. Nedir bize isnat edilen şeyler? Kendi kendimize bazen Hazreti Bediüzzaman, Pir-i Mughan, Şem-i Taban, Ziya-i Himmet, Hazreti Üstad, onun kitaplarını okumak. İddianameye giren şey, lemalardaki ismi Kuddüs, ismi Kuddüs'ün lemaları mı? Bunları okumuşsunuz. 163'ün birinci fıkrasına girer. İktisadi, siyasi, kültürel, devletin temel nizamlarını dine esaslar üzerine oturtma maksadıyla cemiyet kurma. Madde aynı. Ama hiçbir arkadaş da orada aynı mağduriyeti yaşayanlar taviz vermediler. Durdukları gibi dimdik durdular. Dimdik durma, yiğitçe durma tam müminliğin gereğidir. O duruşu temadi ettirmek ondan daha derin bir davranıştır. Peygamber yolunun gereğidir. Allah onların arkasında yürümeden bizleri ayırmasın. O mazhariyetten bizleri mahrum etmesin. Zalimin işini kolaylaştırmamak lazım. Evet, o gün de yine ayakta dimdik duranlar durdular Allah'ın izni inayetiyle. Bir gün geldi, bir imparatorluk ad vermiyorum dağıldı. Bir fırsat doğdu. Onlar esasen bizim soyumuz. Açılalım, oralarda okullar açalım. O kardeşlerimizle geçmişten gelen yeniden o kardeşlik şuurunu canlandıralım. Onlara kucak açalım. 70 sene onlar tarihi değerlerinden, geçmişlerinden uzaklaştırıldılar. Mabetlerine kilit vuruldu. Allah'ı öğrenme, bilme, peygamber tanıma yollarına bir yönüyle engeller kondu. Değişik problemler sarmalı içine alındılar. İlk defa bu insanların imdadına koşmak insani bir vazifeydi. Aynı zamanda bir kardeşlik vazifesiydi. Cenab-ı Hak lütfetti, hakikaten tuttu, o maya tuttu. Orada tutan maya bir yönüyle dünyanın değişik yerlerinde tutar diye de açıldı Allah'ın izni inayetiyle. Bu defa ülkedeki din, diyanet adına gelişim meseleyi biraz da ona bağlayarak bu defa yeni bir tecdide ihtiyaç var falan dediler. Bu hareketi bitirmek bir tecdid olacak falan dediler. Ama bu defaki öbürlerinden daha tehlikeliydi. Çünkü bunda kullanılan adice, bayağıca birer argüman haline getirilen dini argümanlardı. Din kullanılıyordu. Din deniyordu. Yalandı. Yemin ederim yalandı. Kalplerinden gelmeyen, kalplerinin sesi olmayan, dilleriyle mırıldandıkları o şey yalandı. Birinin şimdiye kadar çok değişik şeylerdi. Binlerce insanın bulunduğu yerlerde söyledikleri yalanlar ve iftiralar bir yere kadar arkadaşlar saydılar. Zannediyorum 500'e varınca vallahi saymaya usandık. Biz saymaya usandık ama o söylemeye utanmadı. اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِي فَاسْنَعْ مَا شِئْتْ buyuruyor Hazreti Ruseydülenan. Haya hissini yitirmişsen, yani edepsizin teki olmuşsan, o zaman her haltı karıştırabilirsin. Bu karıştır demek değildir. Dil hususiyeti açısından belaat. Buna tevbih denir. Kınama. Bağışlayın. Yuh sana o zaman. اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِي فَاسْنَعْ مَا شِئْتْ Haya hissini yitirmişsen, edepten yoksunsan istediğini yapabilirsin demek. Edeptir kişinin daim libası. Edepsiz kişi üryana benzer. Edep ehli ilimden hali olmaz. Edepsiz ilm okuyan alim olmaz. Edep yahu tekkelerin giriş noktasına asılan bir kelimeydi. Edep yahu, edep yahu. Böyle bir oluşum karşısında bence fedakarlığın en ağırına bile katlanmak bir vecibedir bugün. Zalimin işini kolaylaştırmadan mazlum olabilirsiniz, mağdur olabilirsiniz, mehcur, belli sınırlar içine alınabilirsiniz. Mescun, hücrelere konabilirsiniz. Mahrum, haklardan bugüne kadar 10 sene, 20 sene, 30 sene bir şeyi hak etmişindir, bir yere gelmişindir. Bütün bunlardan mahrum olabilirsiniz. Fakat Allah'ın öyle bir vaadi var ki, muvakkat dünya hayatı ona nispeten bir saniye hükmündedir. Ve dünyanın binlerce sene mesudane hayatı, oranın bir dakikasına mukabil değildir. O oranda binlerce sene mesudane hayatı bir dakika rüyeti cemaline mukabil değildir. Sen öyle bir şeye namzetsin. Gönlünü öyle bir şeye kaptırmışsın. O işin delisisin sen. Allahümme el-ihlas ve rıdak ve halisel işk ve iştiyak diyorsun. Allah'ım amelde ihlas ve senin rızan ve aşk-ı iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ehibbaik yetmedi ya o. Ebedel abidin ve dehreb dahirin. Zaman bir gün top atabilir. Gidip dibe vurabilir zaman. Fakat benimki zamanlara aşkın. Bu değişim, bu duyuşum, bu mırıldanışım benim. O meseleyi hedefleyerek. Sen böyle bir şeye talipsin. Dünyanın binlerce sene mesudane hayatı, o saraylar, o villalar. Yıkılıptır bu cihan, sanma ki biz de düzelem. Devleti çarhı deni verdi kamu müptezele. Ebvab-ı saadette gezen hep hezele. İşimiz kalmıştır merhameti lemyezele. Üçüncü Sultan Mustafa'nın rahmetullahi aleyh kendi dönemindeki dejenerasyon karşısında zannediyorum o kendi dönemine öyle bir dejenerasyon nazarıyla bakışı herhalde şimdi olsa yahu devri saadet falan diyecekler. Ama öyle değil. Çünkü adamın gözü Raşid Halifeler döneminde. Ebu Bekir dönemi, Ömer dönemi, Osman dönemi, Ali dönemi. Elf elf merratin radiyallahu anhum diyor. Birisi de değiştirerek saray etrafında geziyor bir kısım hezele. Gayri işimiz kalmıştır merhameti lemyezele. İş Cenab-ı Hakk'a kalmışsa bir dakikada düzeltir onu. Şimdiye kadar ne amnofisler geldi geçti. İnsanlara ne gadirler ne zulümler yaşattılar. Aynen. Şab-ı Ebu Talip'te Müslümanların 3 sene aç susuz orada boykota maruz kaldıkları gibi. Ama hiçbir Müslüman o sıkıntı karşısında geriye dönmedi. Değil Müslüman, Beni Haşim'den henüz Müslüman olmayan insanlar bile. Niye Beni Haşim'densiniz? Hani balyok var ya, efendim dinlenmiş, sen de onu kullanmışsın filan. Öyleyse sen de onlardansın filan. Beni Haşim'den olduğuna göre, Beni Haşim'den olan Hazreti Muhammed'e sahip çıkarsın sen belli. En iyisi mi ihtimale binaen? Seni de derde sehmete yarar var. Öyle bir şey yani. Bakın mantık aynen. Hiç farkı yok. Hakikaten müthiş bir tevarüs bu. Takdir yani. Nobel ödülüne arz edilecek bir şey. Bir deha adeta, bir deha. Ta o gün olan şeyleri nasıl böyle bütün çizgileriyle, ana hatlarıyla alıp uyguluyorlar. İnsanın aklı durur yani. Bu ne müthiş deha. Mekke'den ayrılan insanlar, Mekke'nin fethiyle geriye döndüklerinde ne bağ kalmış, ne bahçe kalmış, ne ev kalmış, ne de evin harabesi kalmış. Hepsi bunların tagallübe, tahakküme, tasalluta, taarruza maruz kalmış, elden çıkmıştı. İnsanlığın iftihar tablosunun maskatı re'si olan mübarek hane bile, dünyaya teşrif buyurdukları hane bile birisi tarafından kullanılmıştı. Adını vermiyorum onun. Çünkü sonradan Müslüman oldu, sahabilerin arasına katıldı. Adını vermiyorum. Yakınıydı onun. Ne Hazreti Ebubekir'in Beni Teym'den efendim, ne Hazreti Osman'ın Beni Ümeyye'den, ne Hazreti Ömer'in Beni Hadi'den bir avuç kadar, bir adımlık yerleri kalmamıştı. Tagallüp, tahakküm, tasallut, Ebu Cehillerin, Utbelerin, Şeybelerin, İbni Ebu Muayyetlerin işiydi. Müslümanlar Mekke'den ayrılınca bunların hepsi bize kaldı. Bunları vatandaşlıktan çıkardık biz, azlettik. Bir daha onların geriye dönemeyeceğini zannediyorlardı. Öyle yaptılar. Fakat onlar öyle bir istina ruhuyla hareket ettiler ki oraya ellerini kollarını Allah'ın izniyle sallayarak girdikten sonra tekrar dediler ki biz Yesrib'i medeniyet merkezi Medine yapmıştık. Tekrar geriye dönüyoruz. Orası payitahtı İslam, ona canlar kurban. Evet, geriye dönelim. Tazyikin fazla olduğu yerlerde, haramiliğin çok ileriye götürüldüğü, insanların kaçırıldığı, gasp edildiği yerlerde hala dişini sıkıp katlanabilecek arkadaşlar gaybubetleriyle mi oradaki Birleşik Milletler güvenlik kurullarına bir yönüyle müracaat etmekle mi yoksa alarmla böyle bir şeyle kendilerini duyurmak suretiyle öyle bir gasp meselesi söz konusu olduğu zaman hemen oradaki emniyet güçlerinin yetişip o işe fırsat vermemeleriyle mi kalmaya kararlı olanlar kalırlar, yiğitçe kalırlar. Bugüne kadar yiğitçe, baba yiğitçe götürdükleri hizmeti devam ettirirler Allah'ın izni inayetiyle. O ülkede şayet galiba sizi koruyamayacağız yani. Çünkü haramiler ülkede kol geziyor. Ne zaman uçağa bindirip kaçıracakları belli değil. Onun için isterseniz siz başınızın çaresine bakın diyorlarsa, onlar da biz başımızın çaresine baktık, başımızı bu yolda bu eşiğe koymuştuk, kaldırmaya niyetimiz yok diyorlarsa, kendilerine mahsus bir tercihtir. Yok, madem öyle istiyorsunuz, siz şimdiye kadar bize bağrınızı açtınız, şimdi de bir teklifte bulunuyorsunuz, saygınıza saygıyla mukabelede bulunuyor, sizi zor durumda bırakmamak için, değişik devletler karşısında himayelerinde bulunan insanları kaçırdılar da onlar seslerini çıkarmadı, dedirtmemek için. Ayrılır gideriz ama biz hizmete adanmış insanlarız. Gittiğimiz her yerde Allah'ın izni inayetiyle, orada yumurta bulursak üzerine kuluçka gibi yatarız. Tohum bulursak toprağa saçarız. Fideler bulursak toprağa gömeriz. Ağaç olmasını bekleriz, intisar ederiz. Başa yürümesini bekleriz. Civciv çıkmasını bekleriz. Allah'ın izni inayetiyle. Yol bu, yöntem bu. Sakarya şiirinden mülhem. Gerisi Angarya. Yerde süründüğün yeter. Ayağa kalk. Sakarya.